Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 24 marca. Minęła godzina 8, Anna Zaleśna Sedera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Sejm ze siecią szpitali, ustawa przeszła w izbie niższej parlamentu. Pięciolatka poparzona podczas kąpieli, odebrana matce. O losie dziecka zdecyduje sąd rodzinny. Tysiące Londyńczyków oddały hołd ofiarom środowego zamachu. W wyniku ataku zmarły 4 osoby. Ustawa o sieci szpitali przyjęta w Sejmie, teraz zajmie się nią Senat. Minister zdrowia zapewnia, że przepisy zagwarantują szpitalom stabilizację, a pacjentom bezpieczeństwo. W opinii opozycji zmiany doprowadzą do chaosu i likwidacji części placówek. Joanna Stankiewicz. Szpitale, które znajdą się w sieci, będą miały obowiązek zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki, także po leczeniu szpitalnym, podkreślił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Powiedzmy, że pacjent leżał na kardiologii, przyjmie go kardiolog w poradni przyszpitalnej, a następnie również szpital sieciowy będzie miał za zadanie zapewnić rehabilitację, jeśli jest taka potrzebna. Opozycja skrytykowała ustawę. Zdaniem posła PO Bartosza Arłukowicza przyczyni się ona do zamknięcia części placówek. Z całą pewnością małe szpitale będą miały problem z siecią. Nie wejdą do tej sieci, czyli stracą finansowanie i los ich jest bardzo niepewny. Minister zdrowia uspokaja. W sieci znajdą się szpitale istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Doprowadzamy do sytuacji, w której to pacjenci albo obywatele, mieszkańcy danego regionu nie muszą się bać, że ich szpital na przykład któregoś dnia zniknie, a dotychczasowe regulacje niestety na to pozwalały. Lista szpitali, które znajdą się w sieci, będzie ogłoszona pod koniec czerwca. Ustawa ma wejść w życie od października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sąd rodzinny zdecyduje dziś o losie dziewczynki poparzonej na początku marca podczas kąpieli. Pięciolatka została wczoraj odebrana matce. Kobieta znów była pijana. Pracowników pomocy społecznej zawiadomił jeden z mieszkańców wsi Brojce na Pomorzu Zachodnim. Gdy w domu pojawili się policjanci, 29-letnia Edyta M. miała prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje rzecznik miejscowej policji Zbigniew Frąckiewicz. Na miejsce również znano pogotowie, które zebrało dziewczynkę do szpitala celem przeprowadzenia badań. Dziewczynka nie posiadała żadnych obrażeń, znajdowała się w stanie dobrym. Jej życiu i zdrowiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Została umieszczona w rodzinie zastępczej. Nie podjęto decyzji o zatrzymaniu matki. A dziewczynka wróciła niedawno do domu ze szpitala. Trafiła tam z rozległymi oparzeniami, m.in. rąk, nóg i pośladków. Dorośli zwlekali z wezwaniem pomocy kilka dni. Według śledczych kobieta wykąpała córkę w zbyt gorącej wodzie. Prokuratura postawiła matce zarzut narażenia córki na ciężki uszczerbek na zdrowiu i nieudzielanie pomocy. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Wieczorem zmarł 75-letni mężczyzna ranny w środowym zamachu w Londynie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych ataków wzrosła do 5. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, wszród nich Polak. Mężczyzna wczoraj wyszedł ze szpitala. Do ataku w stolicy Wielkiej Brytanii przyznało się Państwo Islamskie. Londyńska policja podała, że atak przeprowadził 52-letni Brytyjczyk Khalid Massoud. Dobę po zamachu na głównym placu Londynu zebrały się tysiące osób, by oddać hołd ofiarom. Byłem na tym placu po zamachach z lipca 2005 roku. Dziś jest to zupełnie inna atmosfera. Wtedy mieliśmy mieszaninę strachu i chęci odwetu, a teraz mamy pragnienie jedności. Myślę, że nie pozwolimy, żeby te wydarzenia nas zmieniły. Nie ma sensu trwać w strachu. Trzeba żyć. Większość ludzi jest wspaniałych. Jedna osoba nie jest w stanie zmienić tego ani trochę. Jestem Londyńczykiem z krwi i kości. Zawsze tu mieszkałem. Chcę pokazać solidarność z moim miastem. Chcę pokazać, że Londyn jest tolerancyjny, a różnorodność to jego siła. Będziemy razem. Każdy, kto spróbuje nas podzielić, po prostu poniesie klęskę. W Rosji jest nazywana realistycznym politykiem ze względu na swoje poglądy. Liderka francuskiego Frontu Narodowego przylatuje do Moskwy. Marine Le Pen, kandydatka w wyborach prezydenckich we Francji, spotka się z grupą rosyjskich deputowanych. Francuską polityk zaprosił do Moskwy szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki. To z jego inicjatywy Le Pen weźmie udział w posiedzeniu komisji i spotka się z prezydium Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. W trakcie rozmów mają zostać poruszone kwestie rosyjsko-francuskiej współpracy oraz walki z międzynarodowym terroryzmem. Rosyjskie media państwowe wielokrotnie wskazywały, że Le Pen jako zwolenniczka zbliżenia Unii Europejskiej z Rosją opowiada się także za zniesieniem unijnych sankcji nałożonych na Moskwę, za aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. To z jej partii deputowani przyjeżdżali na anektowany półwysep i spotykali się z tamtejszymi separatystami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Olszański ponownie w studiu. Dzień dobry. Jest telefon do ciebie. Myślę, że warto powiedzieć coś o Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, bo tam Polacy mają medale. Oczywiście, jak miło, że pan o tym pamięta. Za chwileczkę będzie o igrzyskach w Austrii, ale zaczniemy od Agnieszki Radwańskiej, bo z niepokojem czekaliśmy na jej pierwszy mecz na turnieju w Miami. Ostatnio Agnieszce nie szło przecież najlepiej. Nasza tenisistka na początku pojedynku z Chinką Wang szybko obiła prowadzenie 5-2. Później jednak straciła wszystkie swoje dotychczasowe walory. Popełniała podwójne błędy serwisowe. Wiele jej zagrań było niedokładnych, a sztuczki techniczne w większości się nie udawały. Pierwsza partia trwała aż 70 minut. Przeciwniczka Polki doprowadziła do stanu 6-6, ale w tiebreaku Radwańska była już bezbłędna, wygrywając do 3. Na początku drugiego seta mecz na godzinę trzeba było przerwać ze względu na obfite opady deszczu. Po powrocie na kort dominacja Agnieszki Radwańskiej była niepodważalna. Czułam się pewniej, też troszkę chłodniej było, aczkolwiek warunki były bardzo ciężkie. Jednak wiatr wieje to w przeróżne kierunki, praktycznie taki lekki huragan zabiewa w każdą stronę. To piłkę nosi strasznie, więc to były bardzo ciężkie warunki. W sobotę, czwartą rundę, Agnieszka Radwańska zagra z Chorwatką Mirjaną Lucić-Baroni, z którą ostatnio przegrała w drugiej rundzie Australian Open. Z Miami Jan Pachlowski. Siatkarze Ase Koresowi odpadli w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W meczu rewanżowym wicemistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Azimutem Modena 1-3. W pierwszym spotkaniu w Rzeszowie także ulegli Włochom 2-3. Dzisiaj o 15:00 przedostatni konkurs Pucharu Świata w skokach. W walce o kryształową kulę liczy się tylko dwóch zawodników. Stefan Kraft i Kamil Stoch. Obaj wczoraj zrezygnowali z kwalifikacji, podobnie jak Maciej Kot. Pozostali Polacy musieli walczyć o to, by dziś skakać na mamuciej skoczni w Planicy. Piotr Żyła znakomicie. Drugie miejsce, Dawid Kubacki troszkę gorzej, 16. Odpadł Jan Ziobro. Zatem w akcji zobaczymy dziś 4 Polaków. I teraz wspomniana Austria i Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Przypomnę, to impreza, w której udział biorą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W Schladming rywalizują narciarze alpejscy. 2 srebrne medale. W slalomie i w gigancie w swojej grupie zdobył niespełna 13-letni Antek Wiercioch z Zakopanego. Radość, że pani Małgorzata Tulaka mi uczy na nartach jeździć. Także cudnie. Pani Małgorzata dobrze nauczyła Antka, bo miał powody do satysfakcji. 2 srebrne medale. W Gracu nasza drużyna w hokeju halowym zdobyła brązowy medal, a w Ramzał w biegach narciarskich złoto dla Piotra Bratka. Przypomnę, że w zawodach olimpiad specjalnych zawodnicy rywalizują w małych grupach o podobnych umiejętnościach, by rywalizacja była sprawiedliwa, dlatego medali do zdobycia jest dużo więcej. 2 mecze nasi młodzi piłkarze rozegrali z Włochami. Drużyna do lat 21, przygotowująca się do Mistrzostw Europy, przegrała w Krakowie 1-2. Zespół do lat 20 poradził sobie lepiej, wygrywając w Pile 3-1. A nasza pierwsza reprezentacja ma dzisiaj w planie trening, jutro wylot do Czarnogóry, mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata w niedzielę o 20:45. Mam bardzo ważny komunikat jeszcze przed prognozą dla żony słuchacza. Łucjo, 40 zł na wycieczkę do wrocławskiego zoo leży na szafce po prawej stronie lodówki. Jeszcze gdybym się przypadkiem spóźnił i żona już by tego nie usłyszała, to mam przykazane przekazać to samo babci Krysi. Babciu Krysiu, to samo, tylko dla babci. Chodzi o zoo. I prognoza. Chłodne napływa, polarnomorskie. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień głównie na północy pogodnie, w centrum i na południu chmury, możliwy deszcz albo i mżawka. Temperatura 8 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie i Lublinie, cieplej troszkę, bo 9 Trójmiasto, Olsztyn, Toruń, Rzeszów, Suwałki, w Warszawie, Łodzi, Opolu, Wrocławiu 10, Poznań, Gorzów, Piła 11, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn. Technologia tak ma. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło?

Pijam i zimną wodę, i ciepłą kawę. Gorąco. Mówię o tej zimnej wodzie, bo w dwóch z rzędu ostatnich sondażach Platforma rośnie w siłę i od tego się może liderowi w głowie zakręcić. To trzeba głowę okładać lodem, to jest najlepszy czyli, sposób. A okłada pan? Ja czekam na następne sondaże, mówiąc tym wszystkim, którzy się cieszą, no bo to zawsze jest tak coś sympatycznego, jak widać efekt pracy. Ale mówię też to, co powtarzam zwykle, że prawdziwy sondaż to jest ten w dniu wyborów i będziemy ciężko pracować, żeby on był najlepszy z możliwych. Jak ciężko? No tak jak program? Tak jak dotychczas, tak, mamy założenia programowe. Ale właśnie te założenia są od września, ja pytam o program. Od października. Tak, będziemy, nawet od października. Będziemy przygotowywać następną odsłonę programową, tą samorządową. I to oczywiście zależy od tego, kiedy będą wybory, jeżeli będą przyspieszone jesienią. W lipcu będziemy mieli dużą konwencję samorządową, gdzie pokażemy program samorządowy, a później przed wyborami parlamentarnymi program ten parlamentarny. A ciągle pan myśli, że jest taka groźba, że te wybory będą, myślę, dla Platformy i dla innych, którzy tego nie chcą, groźba, że te platformy, te oba wybory będą już przyspieszone, teraz? Że w tym roku? Tak? Pani, ja nauczyłem się nie ufać politykom PiS i pamiętam, jak pokazywany był Jarosław Gowin przez panią wtedy kandydatkę na premiera Beatę Szydło, jako kandydat bankowy, kandydat nie, na ministra... jako najbardziej prawdopodobny. Jako kandydat, jej kandydat na ministra obrony jako narodowej. Najbardziej prawdopodobny. Nie było powiedziane, że najbardziej prawdopodobny. Było tylko, tak powiedziane, bo wczoraj to sprawdzałam. To było w odpowiedzi pani redaktor, jak pani dobrze pamięta, na informacje że, i na ataki opozycji i naszej partii, że to ministrem będzie Antoni Macierewicz. Odpowiedzią na to ze strony pani Beaty Szydło było pokazanie Jarosława Gowina i wspólna z nim konferencja, prawda? Jako najbardziej prawdopodobnego. Tak. No naprawdę. Dobrze. No tak, no ale było w kontrze do było w kontrze, naszych, to się naszych argumentów. Więc jeżeli dzisiaj słyszę, że na pewno nie będzie przyspieszonych wyborów, to przygotowuję do nich Platformę Obywatelską i tylko tyle. A jak pan przygotowuje? No, czy już są kandydaci? Tak, no chcemy do końca lipca zamknąć ten proces wyłaniania kandydatów w miastach prezydenckich. Czyli tych bezpośrednich wyborach. Taki, ale pan mówi o procesie, czyli co się teraz dzieje, jeśli chodzi o wyłanianie kandydatów? Teraz, są jakieś przymiarki, tak, jakieś prawybory? Teraz konsultowane są kandydaci, konsultowani tak na przykład jak profesor Alicja Chybicka we Wrocławiu, jest konsultowana z ruchami miejskimi, są rozmowy prowadzone ze stowarzyszeniami obywatelskimi, z organizacjami pozarządowymi. No jak te konsultacje wypadają? Bo chyba jeśli chodzi o panią profesor, to tak nie do końca wszyscy są entuzjastyczni. No właśnie tak, znaczy jeśli chodzi o te stowarzyszenia i wszystkie te formacje niepartyjne, to absolutnie tak. No najtrudniej zawsze między partiami ustawić, zbudować zgodę wokół kandydatu, dlatego to powinno trwać. Ja jestem zwolennikiem ucierania kandydatur i poparcia dla nich, bo uważam, że czas jest najlepszym lekarstwem na emocje i tak pokazywanie, preferowanie własnej polityki. A tutaj pan trzeba czegoś uciera z Ryszardem Petru? Tutaj trzeba szukać wspólnych kandydatów i poparcia dla nich. Panie tak, przewodniczący. Znaczy jesteśmy razem z jego partią, jesteśmy koło siebie, jesteśmy partiami opozycyjnymi, więc tak, na pewno tak. No, i proszę zobaczyć, spojrzeć na projekt Stowarzyszenia Justicja, który dotyczy KRS-u. Wspólnie razem w trzy partie jeszcze z PSL-em zbieraliśmy podpisy i będziemy go prezentować. A już wszystko dobrze z Nowoczesną? Bo tak w zeszłym tygodniu było tak słabo. No wie pani, to jest zawsze trudne, jeżeli jest po stronie opozycyjnej rywalizacja. To siłą rzeczy są też emocje. To naturalne. Przecież tak było i po lewej stronie części strony tak politycznej. Patrzę na pana i nie widzę tych emocji. Wyobraża pan sobie Ryszarda Petru i co? I są jakieś emocje, czy nie? Nie. Mówię o emocjach współpracy, zbudowania czegoś wspólnego przed wyborami. No, każdy by chciał mieć swoje miejsce w tym projekcie wspólnym, który jestem przekonany będziemy budować. Mówię o opozycji. Ale teraz pan mówi o wyborach parlamentarnych, tak. Nie samorządowych. Ale w samorządzie uważam, że będzie powinno być podobnie. Żeby mieć jedną listę. No tak, żeby tam kiedyś wszyscy... zdaje się rozmawialiśmy i pan sobie wyobraża, że to można właśnie tak ucierać te poglądy i budować wspólną listę, ale żeby to była taka bardziej lista Platformy. To nie, nawet nie kwestia bardziej, bo proszę zobaczyć, jak było budowane kiedyś SLD, a później AWS. No to budowane był kiedyś przez SDRP, wcześniej SLD, lewica organizowana, a NSZZ Solidarność budował AWS. No musi być jakaś partia, która jest najbardziej doświadczona, ma największe możliwości. Tak było w jednym i drugim przypadku i to się udało. Ja nie chcę dominować sceny opozycyjnej części sceny Naprawdę? Politycznej. Ja chcę, pracuję na rzecz Platformy i siłą rzeczy widać tego skutek, bo to jest praca wielu set ludzi. Panie przewodniczący, ale to pan jest liderem opozycji. To pan jest kandydatem na premiera. W wniosku, który składa Platforma Obywatelska. Tak, bo nie jestem zwolennikiem kabaretu Jarosława Kaczyńskiego i biegania z tabletem. Czyli to pan jest liderem. Tak? W tego wniosku i liderem największej partii opozycyjnej. Liderem opozycji jest Platforma Obywatelska, bo ma najwięcej posłów i dzisiaj też najlepsze sondaże po stronie opozycyjnej. A co jest w ogóle z tym wnioskiem? On jeszcze nie został formalnie złożony. Państwo go przedstawili tydzień temu. Tak. I co on dzisiaj będzie złożony, bo przechodzi przez konsultacje parlamentarne, rozmowy z klubami przewodniczącego Neumana. To jest kwestia uzasadnienia. Ale to chyba przeszedł. Tak. Przeszedł. To wczoraj się one zakończyły, dzisiaj będzie złożony i debata. To są dwie możliwości, ale to pewnie będzie 5-7 na tym Sejmie, pierwszym posiedzeniu Sejmu kwietniowego. I w sumie co wynikło z tych rozmów? Rozmowy dotyczyły uzasadnienia, debaty, analizy argumentów. My jesteśmy, to jest dobrze uzasadniony wniosek. Ja tylko, tak jak jeżdżę i spotykam się na otwartych spotkaniach, to nie może być tylko, tak jak słyszę o oczekiwaniach od tego wniosku i od tej debaty, to nie może być tylko krytyka tych złych rządów, tych 16 miesięcy złych rządów PiS. No musi być wizja, jak chcemy zobaczyć, jak widzimy Polskę po PiSie, dzień po, jak chcemy ją zmieniać, jak chcemy przywracać stan nienormalności. Zapraszam na debatę. Jak pan widzi Polskę po PiSie? Nie zdążylibyśmy. Dzień po. No ale jeden dzień to można jakoś tak. Jeden dzień? Tak, jeden dzień. W radości, że Polakom damy radość i uśmiech, że już nie będą musieli oglądać tego wszystkiego, co muszą oglądać przez te ostatnie miesiące. Że już nie będzie, że się skończą rządy PiS. Znaczy, to będzie wielki dzień. A co Polakom dała debata w sprawie wotum nieufności dla ministra Szyszki? Pokazała to, co złego zrobił minister Szyszko i pokazało też jego nadzwyczajną pozycję w tym rządzie. Jest kilku ministrów, którzy się... Ale warto było debatować, bo przy okazji też zostały przypomniane różne grzeszki samorządowców Platformy. Ale zawsze warto... Dotyczące przyrody. Ale zawsze warto o tym rozmawiać. Absolutnie pokazywać. Tylko ten wniosek o konstruktywne wotum nieufności jest końcem pewnego etapu. Bo można każdego ministra chcieć odwołać, bo każdy jest zły lub jeszcze gorszy. Ale pokazujemy, że cały rząd powinien podać się do dymisji, dlatego stąd ta debata i stąd nasz wniosek. Że cały rząd się nie poda do dymisji. Ale proszę poczekać. Pamięta pani przecież lepiej niż ja w 93 roku, jak przez zatrzaśnięcie się w toalecie upadł rząd po wotum nieufności. Coś państwo majstrują przy zamkach? Nie, ale rzeczywiście sala posiedzeń jest ta sama. Toaleta pewnie też. Panie przewodniczący, czy polski rząd powinien podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść? Tak naprawdę oczywiście tak. I to nie dlatego, że nie zgadzamy się, czy możemy się nie zgodzić z jakimiś zapisami, bo to jest ludzkie, ale takie deklaracje są budowane, przygotowane przez tygodnie wcześniej. I one będą przedstawione po uzgodnieniach. A jeżeli my, akceptując, bo rozumiem, że ludzie w MSZ-cie przygotowywali i akceptowali te zapisy, jeżeli my jedziemy do Rzymu z taką deklaracją, jaką przedstawia wczoraj pani premier, dystansu, oczekiwań, nie chcę powiedzieć żądań, bo po ostatnim spotkaniu w Brukseli jej pozycja nie jest najsilniejsza w Europie, to jest zła droga. Bo dlatego, że znowu będziemy wskazywali... Ale panie przewodniczący, przepraszam, zapowiedź była taka. Nie przyjmiemy deklaracji, jeżeli nie będzie uwzględniać polskich postulatów, czyli nie może dzielić Unii, nie może zamykać wspólnego rynku, powinna mówić o roli NATO w polityce obronnej i roli parlamentów narodowych. Ale to wszystko tam jest. No, ale czy to jest... To wszystko tam jest. Na tym polega paradoks, że te wszystkie rzeczy, na które... To wszystko tam jest, ale pan mówi, że nie można jechać z takimi oczekiwaniami, Nie oczekiwaniami. Z takim nastawieniem, które jest odczytywane dzisiaj we wszystkich stolicach europejskich, że Polska znowu jakieś żądanie stawia. Że Polska mówi, że może nie podpisać, jeżeli. To nie jest język, którym się operuje w Europie. Takim językiem w Europie się nie rozmawia. Próbowała rozmawiać 2 tygodnie temu w Brukseli takim językiem pani premier Szydło i skończyło się jej jednym wielkim blamarzem i kompromitacją. Więc sugestia moja jest taka, żeby czytać ze zrozumieniem i nie straszyć Unii. Bo nasza pozycja jest taka, jak widzieliśmy, jaką widzieliśmy dwa tygodnie temu, czyli 1 do 27. Kto nie czyta ze zrozumieniem i czego nie czyta ze zrozumieniem? Projektu deklaracji? Tak, nie czyta ze zrozumieniem ustaleń, które podejmują urzędnicy, polscy urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, negocjując zapis deklaracji. Tego nie czyta się ze zrozumieniem, bo się robi politykę krajową kosztem polityki zagranicznej. Ale minister Szymański nie czyta ze zrozumieniem, bo on to powtarzał. To samo, o czym mówiła premier Beata Szydło. Ale ktoś pisze to przemówienie, pani premier Szydło. Ktoś je przygotowuje. Ktoś wpisuje żądania i ktoś straszy, chyba że robi to sama. Ktoś straszy tym, że nie podpisze, że czegoś znowu żąda. W sposób nieprzemyślany, bo to nas naprawdę nie buduje nam pozycji w Europie. Takie nastawienie. Szczególnie, że zaakceptuje, podpisze, bo wszystko jest przygotowane. No to nie jest sposób na robienie skutecznej polityki w Europie. Jest pan pewien, że podpisze, tak, że oczywiście. To jest tylko taka gra. No nie, to tak. Ale to jest na użytek Unii? Wewnętrznie, na użytek wewnętrzny. Pokazując, że my mamy tutaj, prężymy muskuły i nasza pozycja jest niesłychanie silna. Nie jest tak. Polityków Platformy Obywatelskiej i chyba pana także, nie wiem, poruszył jakoś wyjazd prezesa Jarosława Kaczyńskiego do Londynu. Właściwie dlaczego? Dlaczego pojechał? To jest dobre pytanie. Bo zdumiał, ja w takiej sytuacji, kiedy jest początek negocjacji Brexitu, kiedy jest czas przed ostatnim dniem przed szczytem rzymskim. Pani, ja jestem zwolennikiem ofensywnej polityki zagranicznej. Także tej trudnej, jeżeli chodzi o kwestie relacji z Wielką Brytanią po Brexicie, tak? W związku z tym, że no przecież jest tam, mieszkają dziesiątki tysięcy naszych rodaków. Ale ja rozumiem, że taką inicjatywę ma premier, prezydent, premier, minister spraw zagranicznych. A wszyscy są zaskoczeni, łącznie z tymi, o których mówię, dowiadując się, że prezes Kaczyński... Ma pan odpowiedź na pytanie, przepraszam, dlaczego pojechał? A nie, to proszę się pytać, czy ja już... Nie, pan mówi, że to jest dobre pytanie, więc myślę, że pan ma gdzieś w tyle w głowie Żeby pokazać, że prowadzi własną politykę. A dlaczego wzywał ministrów na Nowogrodzką przed Radą Ministrów? Dlatego, żeby pokazać, że jest nad premierem, tak? Nad naczelnikiem. No bo jakiś powód tego jest. Ja nie wiem jaki. Ja nie jestem w PiSie. Nie wchodzę w głowę prezesa Kaczyńskiego. Ja mówię tylko, że to wygląda, to kompromituje rząd. Znaczy prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych pokazuje, ja załatwiam sprawę, ja jadę rozmawiać z premier brytyjskiego rządu. To jest moja sprawa. Co chciał załatwić? Znaczy nie tylko, może nie to, że ja jadę, ale ja też jadę. No dobrze, bo tylko, inni też tak, tylko, że, że ten czas jest, niedobry, jest krytyczny. Tak, no, że pokazuje, że nie ma polskiej polityki zagranicznej, bo robi ją szeregowy poseł, prezes partii. Czy ta wizyta osłabia jedność Unii? Bo taka sugestia też się pojawiła. Ta wizyta... wizyta Jarosława Kaczyńskiego. Jedność Unii, która ma negocjować warunki Brexitu. Nie, bo na negocjacje w sprawie Brexitu największy wpływ będzie miał Donald Tusk i on będzie je prowadził, on będzie za nie odpowiedzialny i on paradoksalnie z nim, on jest partnerem dla polskiego rządu w kwestii bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa dla Polaków mieszkających na wyspach. I to rząd z nim powinien rozmawiać, a nie z premier rządu, bo on będzie brytyjskiego rządu, bo on będzie występował w imieniu wszystkich 27 krajów. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca. Stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, 8:30. Krzysztof Zybleski przygotował skrót informacji. Sprawcy porwania 15-latki w gminie Wysokie Mazowieckie dziś mają usłyszeć zarzuty. Dwóch mężczyzn, mieszkańców sąsiednich wsi, wczoraj wciągnęło wracającą ze szkoły gimnazjalistkę do samochodu i wywiozło do lasu. Napastnicy mają 24 i 30 lat. Kilkadziesiąt osób szukało porwanej półtorej godziny. Błyskawiczna akcja i niezwłoczne powiadomienie policji pozwoliło na szybkie odnalezienie ofiary, opowiada ojciec 15-latki. Tamten dom, to ta pani widziała, jak ją wciągnął do samochodu. 9 samochodów naszych brał udział, no i radiowozów było też z 9. Były wcześniej zgłaszane na niego, że on dzieci zaczepia. 2 lata temu 4 rodziny z Jabłonki złożyło do prokuratury. Na chwilę obecną są to osoby podejrzewane. Prokurator rejonowy w Wysokim Mazowieckim, Grzegorz Kryszpin. Osobą podejrzaną ewentualnie staną się w momencie przedstawienia zarzutu. Prowadzone jest postępowanie dotyczące pozbawienia wolności osoby małoletniej. Również prowadzone jest postępowanie w kierunku zgwałcenia. Dziewczynka została przebadana w szpitalu i przebywa pod opieką psychologa. Kolejne rozmowy dziś o 11:00. Fiaskiem zakończyły się wczorajsze negocjacje płacowe w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Zdaniem związkowców pracodawca nie chciał pójść na żadne ustępstwa. Przewodniczący Zakładowej Solidarności Jerzy Goiński ma nadzieję, że dzisiejsze rozmowy będą bardziej merytoryczne. My nadal wierzymy, że pracodawca zweryfikuje swoje stanowisko i przyjdzie z takim, które będzie godne do rozważenia i do przyjęcia przez stronę związkową. Główne postulaty związkowców to podwyżka w wysokości 130 zł brutto dla każdego pracownika i ustalenie zasadniczej płacy minimalnej na poziomie 2300 zł brutto. Część przedstawicieli organizacji związkowych nadal okupuje budynek dyrekcji spółki. Gaz pieprzowy był powodem zatrucia uczniów w gimnazjum nr 2 w Bytowie w Pomorskiem. Na nudności, wymioty i bóle głowy skarżyło się 37 uczniów. Ostatecznie do szpitali trafiło 31. Policjanci ustalili, że gaz w szkolnej toalecie rozpaliła 15-letnia uczennica. Dziewczyna została zatrzymana i przesłuchana w obecności rodziców. Przyznała się do winy. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Lekcje w gimnazjum odbywają się dziś zgodnie z planem. Szkoła całą noc była wietrzona. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień i na północy będzie pogodnie, w centrum na południu chmury i możliwy deszcz i mrzawka. Katowice, Kraków, Tarnów, Lublin 8, to stopnie Celsjusza. Trójmiasto, Kielce, Przemyśl, Ostrołęka, Wrocław 9. Nie, jaki Wrocław? Wrocław jest gdzie indziej. Włocławek 9. Jest ogromna różnica między Włocławskiem a Wrocławiem, bo we Włocławku 9, a we Wrocławiu przecież 10. Podobnie w Kaliszu, Piotrkowie i Warszawie. Kołobrzeg, Leszno, Zielona Góra 11, Szczecin 12. Więcej nie ma. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora teraz na naszą piosenkę dnia. Będzie to utwór bardzo optymistyczny, ma on tytuł i taki, powiedziałbym, rozrywkowy. Total Entertainment Forever, czyli totalna rozrywka na zawsze. A wykona to Father John Misty. Taylor Swift. Every night inside the Oculus Rift. After Mr. and the Mrs. Finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories we play, this must have been a wonderful place. Ja z taką propozycją, to jest może właśnie propozycja do pana Piotra Bukartyka, bo wiadomo, czasami on przychodzi, jest bez pana Krzysztofa Kawałko. Gdyby wziął na przykład czasami drugą gitarę, a wiemy, że pan Wojtek jest osobą wielu talentów i pan Wojtek na przykład jakąś solówkę razem z Piotrem na gitarze, po prostu fajnie by to brzmiało. Pomysł świetny, ale ja nie pasuję, bo ja gram takie metalowe raczej rzeczy, wióry lecą z gryfu, a Piotr jest delikatny. A właśnie jest studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Wojciechu. A cóż to za niespodzianka? Czy ja widzę inną twarz? Czy jakaś nastąpiła secesja? Czy... No, ze względu na rozliczne zobowiązania terenowe czasem się zamieniamy. Pana nie dzisiaj... w Trójce? Nigdy jeszcze to nie nastąpiło. Jak to nie? W zeszłym roku Krzysztof grał ze dwa razy. Grał ze dwa razy? Grał. Dwa lata temu, dokładnie tak. To widocznie z moją pamięcią już jest bardzo źle. A pan ma na imię jak? Bo zapomniałem. Krzysztof. Krzysztof ma na imię Krzysztof też. Nie, ale ja o pana pytam. Tak. To jak pan ma na imię? Nie, nie o pana Krzysztofa, proszę pana, tego, a ja? Tego pana bez włosów. Ja pytam. Mam na imię? Właśnie, jak ja mam na imię? A, mniejsza to nie o tylko to. Ja. Tak, no, to nie tylko tak. Proszę pana, mam tu karteczkę. Piotr Bukartyk, to pan. Ach, dobrze, to ja sobie potem też przepiszę i już będę wiedział. Mam nową balladę. Wie pan, że nie było jej jeszcze 3 godziny temu? A co jaka wzruszająca, mówi? Tak. I... W tramwaju pan ją machnął. Tak. I wie pan, że ona jest o przyrodzie i w ogóle, a tutaj, aha, no tak. Ale nie pan nie mówi. Dobrze, no właśnie, właśnie. Ona jest, proszę pana, o porach roku i tak chciałem przejść z wątków fizycznych do metafizycznych i tak ogólnie, żeby to o wszystkim było. Dobrze. Jest wzruszająca, bo taka nostalgiczna jest, bo taki giemol mi, proszę pana, wyszedł za przeproszeniem. I pomyślałem sobie, że coś z tego zrobię. Ja potem kompletnie nie wiedziałem, o czym napisać. I taka wyszła dziwna piosenka, która być może będzie miała jeszcze jakiś inny tekst w przyszłości, a na razie ma taki i jest nastrojowa. Na karteczce jest napisane jeszcze o porach roku, tak. Dobrze, spróbujemy. Mm. zacznę trochę nerwowo. I co ty na to? Bo ja się cieszę. To późne lato. Nie żadna jesień. Powiedzmy, że opowiadanie o dwojgu młodych w jednym łóżku, a potem w parku niespodzianie spotykających się staruszków. Historia chociaż wymyślona, szkoda, żeby się nie zdarzyła. Świetnie wyglądasz, powie ona, on, ty też się nie zmieniłaś. I co ty na to? Bo ja się cieszę. Sam nie wiem, jak się to rozwinie. Jest przecież tyle możliwości. Czy tak jak we francuskim kinie, czy w hollywoodzkim jeszcze prościej, albo jak w polskim, gdzie po chwili znów się rozstają z babcią dziadek, bo się o Smoleńsk pokłócili. W sensie, czy zamach, czy wypadek. I co ty na to? Bo ja się cieszę. Po późne lato. Jak to skończyć? Może jest tak romantycznie. Dobra. Trochę mnie zmartwiło, że pan się zaśmiał pod koniec. No bo falnąłem się, tak chciałem jakoś nakryć. No ale pan jest artystą, proszę pana. A jaki tam ze mnie artysta, tam do rymu sklecę no czasem. Jednak przyszło. Tak. I dlatego proszę pana, żeby pan prywatnych emocji nie wrzucał do wykonu, bo to była piosenka nastrojowa. No, starałem się bardzo. Dobrze, poskromię emocje. W takim razie następnym razem przyjdę bardziej jakiś wewnętrznie spójny, zorganizowany. Bo pan ma tendencję do... A już, nie chcę być uszczypliwy, proszę pana. Zapamiętam. Niech pan będzie, proszę pana, niech pan szczypie. Piotr Bukartyk, gaduła jest to potworna po prostu. Bardzo dziękuję panu gaduła i państwu i przepraszamy następnym razem, po prostu pójdzie jak znud. I drugiego pana Krzysia, przepraszam, że zapomniałem, że on był. Nic nie szkodzi. Dziękuję panom bardzo. Piotr Bukartyk i Krzysztof Pornalski. No właśnie. Wystąpili na żywo. New Orleans.

Michał, daj mi pysk. Buśnia, luzi. To jest luźnia, buzi. Zaśka, Zaśka, a pójdź na tu. A za głowa, coś mnie. Wszyscy myślą, że to już koniec audycji, a tu figę, jeszcze mamy czas na piosenkę. A teraz to już się naprawdę pożegnamy. Piotr Łodej,